Państwowym Instytutem Badawczym. Ła! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by polscy obywatele w strefie gazy mogli opuścić obszar wojenny, mówi minister spraw zagranicznych. Wieczorem zakończyła się policyjna akcja Znicz, ale większa liczba patroli na drogach będzie aż do niedzielnego wieczora. Sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla demokracji, powiedziała wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Podejmujemy wszelkie możliwe działania, by polscy obywatele w strefie gazy byli bezpieczni i mogli opuścić obszar wojenny, powiedział minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau rozmawiał wczoraj z szefem egipskiej dyplomacji o udzieleniu dalszego wsparcia i umożliwieniu jak najszybszej ewakuacji. W ocenie naszych dyplomatów w strefie gazy przebywa wciąż ponad 20 Polaków. Minister Rau stwierdził, że ich ewakuacja nie została dotąd przeprowadzona wyłącznie z przyczyn leżących po stronie innych państw i podmiotów. Papież obawia się, że konflikt palestyńsko-izraelski może się przerodzić w konflikt światowy. Franciszek udzielił wywiadu włoskiej telewizji publicznej RAI. Wywiad wyemitowano po głównym wieczornym wydaniu wiadomości. Pierwsze pytanie dotyczyło konfliktu w Ziemi Świętej. Wojna nie rozwiązuje żadnych problemów. Rozwiązują je pokój i dialog. Te dwa narody powinny współżyć. Mądre rozwiązanie to dwa państwa i specjalny status Jerozolimy. Papież wyraził zdumienie, że po tragedii Holokaustu nadal istnieje antysemityzm. Powiedział, że naród ukraiński jest narodem męczenników. Stwierdził, że państwa europejskie powinny okazać solidarność krajom takim jak Włochy, do których przybywa najwięcej migrantów. Wskazał, że z powodów teologicznych nie można wyświęcać kobiet. Wyraził się sceptycznie o zniesieniu celibatu. Pytany, czy Maradona był lepszym piłkarzem od Messiego, powiedział, że najlepszym jako piłkarz i człowiek był Pele. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wspomnienia o tych, którzy odeszli, zaduma nad przemijaniem. Takie uczucia towarzyszą nam w Dniu Wszystkich Świętych i Dniu Zadusznym. Na początku listopada Polacy w całym kraju licznie odwiedzają cmentarze. Tutaj akurat leżą moi dziadkowie i pradziadkowie. Mieszkamy blisko, więc to jest taki stały punkt i we Wszystkich Świętych, i w inne dni listopada, żeby właśnie przyjść, zapalić świeczkę, pomodlić się. No, myślę, że to jest takie cudowne święto. Bardziej się ludzie spotykają nawet na Wszystkich Świętych, jak na innych świętach. Przyjeżdżamy z daleka i zawsze rodziną się spotykamy. Ten ogień to jest taka symbolika właśnie naszej pamięci, tego, że pamiętamy, no i też wierzymy, że gdzieś tam są po drugiej stronie. I to jest też taki symbol właśnie ich obecności z nami. Ponad 220 tysięcy złotych zebrano w dwudniowej kweście na rzecz renowacji zabytkowych pomników na warszawskich Starych Powązkach. W zbiórce wzięło udział około 350 wolontariuszy, wśród nich znani aktorzy, dziennikarze i ludzie kultury. Dla weteranów tej akcji, jak dla Mai Komorowskiej, to była kolejna możliwość wsparcia renowacji zabytkowych pomników, ale też okazja do spotkań. Nie mogę się oprzeć tej kobiecie. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. To wielki dowód pamięci i to o to trzeba dbać. Dla debiutantki w kweście śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej to także było ogromne przeżycie. Naprawdę jestem wzruszona. Chyba nie pamiętam, żebym tyle razy była przytulona, co dzisiaj zostałam przytulona przez ludzi na cmentarzu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Oficjalnie policyjna akcja Znicz już się wprawdzie zakończyła, ale większej liczby patroli na drogach możemy się spodziewać aż do niedzielnego wieczora. Od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb pracuje na krajowych i wojewódzkich trasach. Sprawdzany jest stan techniczny samochodów i trzeźwość kierowców. Okej, jeszcze. Pani wynik 0-0, jest pani trzeźwa. Dzisiaj jest w drodze na cmentarz, jest ciężko. Bardzo dobrze, oczywiście. Można sprawdzić, czy kierowcy jeżdżą trzeźwi, bo przecież z wariatami mamy dużo do czynienia, nie? Jestem za tym, żeby trzeźwi kierowcy jeździli za bezpieczeństwem. W pracy policjantom pomagają w tych dniach drony. Aspirant sztabowy Tomasz Grzybacz.

God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head. Najpierw wszyscy się przyzwyczaili, proszę państwa, że można się komunikować za darmo, a teraz pojawiają się zapowiedzi o wprowadzeniu opłat za media społecznościowe. Działa to tak, moim zdaniem, że jesteśmy zmuszani oglądać reklamy, których nie chcemy, produktów, których nie chcemy kupować. I można to trochę odczytać jako lekkie ograniczenie wolności. A jednocześnie jeszcze dostajemy te reklamy, bo telefony nas na przykład podsłuchują. I bardzo często jest tak, że jak z kimś rozmawiamy o czymkolwiek, to nagle reklama tego czegoś pojawia się na profilu w portalu społecznościowym. Widziałeś ostatnio może jakąś ciekawą farbę w ciekawym kolorze, bo chciałbym pomalować mieszkanie. Ciekaw jestem, czy jutro w moim telefonie pojawią się pewnego rodzaju oferty. To się wydarzy za moment, także za chwilę zachęcam do tego, żeby odpalić aplikację. Faktycznie podsłuchują nas aplikacje i dlatego też wprowadzana podobno jest ta opłata, ponieważ Unia Europejska chce wymóc na gigantach, żeby informowały o tych o tym procederze podsłuchiwania i jakby dostarczania niechcianych reklam. No właśnie, ja tak do końca nie uważam, że nas podsłuchują, bo tak naprawdę to my, proszę państwa, na wszystko się zgadzamy. Kiedy wejdziemy w ustawienia, to możemy odciąć dostęp na przykład do mikrofonu niektórym aplikacjom, ale kiedy to zrobimy, to one później cały czas nie dają nam spokoju, że nie mogą w pełni działać na naszych urządzeniach. 2 2 7 3 państwa komentarze, jeśli chodzi o opłaty i w ogóle korzystanie z mediów społecznościowych. przed momentem w Trójce w naszym studiu pojawiła się Justyna Grabarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z redakcji muzycznej. Okazja jest, no bo dzisiaj premiera nowego utworu The Beatles i mają wystąpić w komplecie. Tak, zgadza się. Co prawda dopiero o godzinie 15, więc jeszcze nie możemy tego wspólnie posłuchać, ale ja przyznam, że słyszałam już fragmenty tego utworu. Kilka partii wokalnych Johna Lennona i jest to mocno wzruszające. Ja się naprawdę dzisiaj wzruszyłam. I naprawdę słychać głos Johna Lennona? W sensie ta technologia, czyli sztuczna inteligencja do tego stopnia jest już dopracowana, że dajemy się nabrać w pewnym sensie? Słychać bardzo dobrze. Co więcej, Beatlesi twierdzą, że lepiej niż na oryginalnym nagraniu, bo to, co zostało nagrane w latach 70., to są partie, które gdzieś tam w domowym ognisku nagrał po prostu John Lennon. Te nagrania w latach 90. Yoko Ono przekazała reszcie Beatlesów. Zostały wtedy dograne partie George'a Harrisona, a teraz powstały kolejne dodatkowe elementy. No właśnie, dlaczego akurat teraz? Bo sporo się mówi o tym, że kiedyś technologia nie pozwalała na to, żeby oddzielić ten głos, który został nagrany, bo to się stapiało. Rozumiem, że dzisiaj to się zmieniło, jest więcej możliwości. No i ci, którzy opracowują nagrania, także remasterują, znaleźli sposób. Tak jest, dokładnie tak jak mówisz. No tak było przez lata, że nie dało się też odseparować tych nagrań. Poza tym teraz muzycy The Beatles dograli nowe partie. To, co było nagrane wcześniej, może wydawało się niedoskonałe. Teraz pojawiły się dodatkowe partie, plus co ciekawe, McCartney stwierdził, że jeszcze dogra partie, które trochę są stylizowane na muzykę George'a Harrisona. Takie specjalne solo się pojawia, które mógłby zagrać też George Harrison, również nieobecny. Jak się te premiery komentuje? To jest trochę, mnie się trochę łezka wokół kręci. Że to taka klamra, że to już jest koniec końca, jeśli chodzi o sam tytuł, prawda, utworu. Ja się zastanawiam, czy to jest koniec końca, bo z jednej strony, kto by się spodziewał, że w ogóle w tym czasie teraz powstanie taka muzyka. Może tak naprawdę to jest jeszcze jakieś otwarcie kolejnego rozdziału. No właśnie, czy to otwiera drzwi również innym wykonawcom? Na pewno tak. Jest to też troszeczkę niepokojące w pewien sposób, no bo jednak sztuczna inteligencja, jakoś tak ludzie reagują na to różnie. Pojawia się głos, co będzie, jeżeli nagrania artystów, którzy no już nie żyją, będą się pojawiały współcześnie. Może oni sobie tego nie życzą, ale jednak jak się pojawia taka perspektywa, że możemy usłyszeć znowu ten wspaniały głos Johna Lennona, to jest to absolutnie znakomite. Justyna Grabarz, która co nieco nam opowiedziała o tym utworze, który dzisiaj zostanie opublikowany po godzinie 15. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. czytamy, przyzwyczailiśmy się, ale pojawiają się zapowiedzi o wprowadzeniu subskrypcji, bo do tej pory targetowanie użytkowników finansowało media społecznościowe, czyli, krótko mówiąc, reklama. Wtedy ludzie no dwa razy by się zastanowili, czy chcą daną rzecz, tak? Jeżeli coś jest pozornie za darmo, tak? Nie płacę za to, to biorę bez zastanowienia, przeglądam, siedzę. Jeśli będą to płatne rzeczy, to dwa razy się zastanowię, nim coś zainstaluję. I tutaj się pojawia też pytanie, czy czytają państwo regulaminy, bo właściwie zakładając proszę profil, dostajemy ścianę tekstu i tylko przewijamy i klikamy, a właściwie tam wszystko oddajemy. Każde zdjęcie, każde wspomnienie należy potem do platformy i nagle się wielkie zaskoczenie i zdziwienie pojawia. Jak to? Mamy płacić za media społecznościowe? Szkło powiększające chyba trzeba sobie zakupić, żeby taki regulamin przeczytać. Zapowiedzi dodatkowego abonamentu także za internet, czyli rozdzielamy tak jakby usługi. Tak to rozumiem, że osobno będziemy płacić być może w tym samym rachunku za telefon i za rozmowy i za SMS-y, a osobno za internet. Popatrzmy na to, że mamy aplikację na przykład mObywatel, bankowość elektroniczną. No i niestety wyobraźmy sobie, że ktoś no nie ma takiego wykupionego abonamentu albo go nie stać. No i jaki to ma sens telefon? No tylko dzwonienie i praktycznie SMS-y. No może coś tam jeszcze, tak? To tak jakby pójść do sklepu i kupić buty bez sznura owadeł. Można w nich teoretycznie chodzić i przypuszczam, to tak samo byłoby w dzisiejszych czasach telefon bez dostępu do internetu. Mokasyny, proszę państwa, nosimy. Tu nie trzeba sznur owadeł. Buty wsówki. 2 2 7 3 czekamy. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. Corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Zapraszamy do reklamy.

renowacji 16 historycznych nagrobków. Na Starych Powązkach kwestowało wczoraj ponad 200 osób. Zbiórki pieniędzy na renowację nagrobków odbyły się na wielu cmentarzach w całej Polsce. W Kościele Katolickim dziś dzień zaduszny. W kościołach, na cmentarzach i w kaplicach odbędą się modlitwy za tych, którzy odeszli. Papież Franciszek odprawi na cmentarzu wojennym w Rzymie mszę świętą w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Na nekropolii pochowani są żołnierze z państw brytyjskiej wspólnoty narodów, polegli lub zmarli we Włoszech w czasie II wojny światowej. Pełny serwis Trójki o 8. Ósma za 27 minut. W studiu Marcin Jagiełowicz, Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. W kalendarzu drugi dzień listopada. Po święcie wszystkich świętych do pracy wraca warszawska giełda. Notowania rozpoczną się punktualnie o godzinie 9. Tymczasem okazuje się, że w październiku notowania naszego parkietu akcje, papiery notowane właśnie na tym parkiecie rosły najszybciej na świecie. Tak wynika z wyliczeń Bloomberga. WIG20, główny indeks naszej giełdy, poszedł w górę o 12%. Za siłą WIG20 stoją głównie banki. Ich akcje podrożały w ciągu miesiąca o 30%. Wyróżniającą się na świecie walutą okazuje się, że był też polski złoty, który w październiku umocnił się do dolara o niemal 4%. Inflacja w Polsce spadła w październiku, licząc rok do roku, do 6,5%. Tak wynika ze wstępnych danych GUS-u. Posłuchajmy komentarza Piotra Bartkiewicza, analityka PKO S.A. Ceny paliw spadły dużo mocniej niż zakładaliśmy. Nośniki energii, które jest bardzo pojemną i różnorodną kategorią, bo to obejmuje i ciepło, gaz, energię elektryczną, opał, wzrosły minimalnie zamiast spadać. No i ceny żywności, tutaj trochę nie doceniliśmy ich potencjału wzrostowego, zamiast ustabilizować się w październiku, to minimalnie przyrosły, więc summa summarum powiedziałbym, że mieliśmy trochę szczęścia. No to przyczynia się bez wątpienia do szczęścia kredytobiorców, bo na kolejnych posiedzeniach w dół mogą pójść, posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej oczywiście, mogą pójść w dół stopy procentowe. Tymczasem za oceanem stopy procentowe bez zmian i ta decyzja spodobała się na Wall Street, tamtejsze indeksy w kolorze zielonym i to chyba oznacza, że podwyżek w Stanach Zjednoczonych już nie będzie, ale oficjalnie Fed trzyma się teraz zasady wait and see, czyli poczekamy, zobaczymy. Za franka przyglądamy się teraz walutom, płacimy 4,65, za euro 4,46, za dolara 4,21, za brytyjskiego funta 5,12. Dzisiaj prawie wszędzie pogodnie, trochę więcej chmur na Dolnym Śląsku, ale nie powinno padać. W południe na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 na Wybrzeżu, 15 w centrum, do 16 na południowym zachodzie. W sprawie subskrybowania mediów społecznościowych. Myślę, że to jest krok wstecz, iż rynek szybko zweryfikuje takich dostawców, takich platform, bo jeżeli zobaczą ci dostawcy tych platform, że klienci zaczynają odpływać, to szybko się zreflektują, że to nie tędy droga. A druga rzecz, tak samo będzie z dostawcami sieci komórkowych i internetu. Po prostu najnormalniej w życiu ludzie zaczną odpływać, szukać możliwości, gdzie to może być połączone. A na pewno się znajdzie ktoś taki, bo rynek nie lubi pustki, także myślę, że to jest kwestia tylko czasu. Jak się okazuje, no powtarza się zasada, że w życiu nie ma nic za darmo. No oczywiście, natomiast proszę Państwa, także coraz bardziej wyraźny staje się trend i przybywa takich osób, które rezygnują z tych dobrodziejstw, jeśli chodzi o świat cyfrowy. Nie mam nic, żyję bardzo dobrze. Dziwi mnie to, że ludzie w to brną. Nawet nie mam maila. Chciałem coś przez internet kupić. No wiadomo, teraz to trzeba wszystko wyklikać. Ja szukam numeru telefonu. Jedna firma miała akurat numer telefonu, zadzwoniłem. Dobrze, złożyłem panu zamówienie, przyjmiemy, ale musi pan podać maila. Ja mówię, nie mam maila, no to dziękuję, szukam gdzie indziej. Nie, dobrze, wie pan, porozmawiam z przełożonym. Okej, udało się mi kupić bez maila, bez zamówienia przez internet, bez tego. Czyli co, klient nasz pan. Da się. Czekamy na państwa komentarze. 2 2 7 3. Zabiła z wiary twej. przyszła. Za 20 minut ósma to pora na trójkę. Trwa akcja Wszystkich Świętych. Łączymy się z nadkomisarzem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jak wyglądają najnowsze dane, jeśli chodzi o kwestie zatrzymanych nietrzeźwych kierujących, ale także jakie są tendencje, jeśli chodzi o wypadki i w ogóle bezpieczeństwo? Zacznijmy od tego, że ostatnia doba była dosyć spokojna na drogach, mimo że to kulminacja tak naprawdę tych wszystkich wydarzeń związanych z okresem Wszystkich Świętych. Doszło wczoraj do 38 wypadków drogowych, których co prawda zginęły osoby, ale były to tylko dwie ofiary, więc oczywiście tylko mówię w cudzysłowie, bo nigdy pan redaktor nie usłyszy ode mnie, że było bardzo bezpiecznie, dopóki ta liczba nie wynosi zero. No właśnie. Bardzo rzadko wynosi zero, ale jest to dużo mniejsza liczba niż w ubiegłym roku. Na tą chwilę ten pierwszy dzień, 31 trwania akcji, wtedy odnotowaliśmy 4 ofiary, więc mówimy na razie o 6 osobach, które zginęły. W zeszłym roku było to 18 osób w tym czasie świąt, natomiast weźmy pod uwagę, że dzisiejszy dzień jest bardzo istotny, bo te najgorsze statystyki, 8 ofiar w zeszłym roku, to był właśnie dzień zaduszny, czyli w niektórych przypadkach powroty, ale też spodziewamy się, że te powroty będą trwały jeszcze przez ten weekend, który nadchodzi po samej akcji, więc policjantów ruchu drogowego nie zabraknie, a odpowiadając ilości trzeźwych kierowców, wczoraj 266, 31, 199 i tutaj też muszę powiedzieć w cudzysłowie, że to są przyzwoite dane, bo oczywiście chciałbym, żeby to było zdecydowanie mniej, natomiast ubiegłe lata i także okres świąteczny to była zdecydowanie większa ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierowców, ale żeby nie było za dobrze, to ten weekend przedświąteczny od piątku do poniedziałku dla porównania 1045 wyeliminowanych z ruchu takich nieodpowiedzialnych po prostu kierujących. Czyli panie nadkomisarzu, rozmawiamy od wielu lat i zawsze kiedy się spotykamy, mówimy o tym, że te akcje różne społeczne nie działają, ale okazuje się, że jednak działają i że te liczby, niechlubne statystyki udaje się zredukować. Ja powiem, że to jest nasz wspólny sukces, bo to nie tylko nasza praca jako policjantów ruchu drogowego, ale przez ostatnich kilkanaście lat, patrząc na tendencje w ogóle występowania wypadków drogowych, a przede wszystkim tych najbardziej tragicznych, trzeba zauważyć ogromną poprawę, bo zeszły rok planowaliśmy, to ciężko zakładać oczywiście i się cieszyć, że będzie to liczba mniejsza niż 2000 ofiar, bo chcielibyśmy, żeby tych ofiar praktycznie w ogóle nie było, ale udało się i było poniżej 1900 ofiar na polskich drogach. Ten rok bardzo trudny, żeby te statystyki jeszcze poprawić, ale wstępnie również te statystyki pokazują, że najprawdopodobniej będzie to rok bezpieczniejszy niż ubiegły na polskich drogach, więc kierowcy myślę, że powoli coraz lepiej oddziałuje na nich nie tylko zmiany w przepisach, nie tylko świadomość, ale także różnego rodzaju apele, między innymi za pośrednictwem Państwa Stacji, bo za to bardzo dziękuję. Kwestia jest taka, żeby tak naprawdę nie patrzeć tylko i wyłącznie, gdzie możemy spotkać kontrolę policyjną, tylko patrzeć, przewidywać, zabrać ze sobą rozsądek, być uprzejmym dla innych, spodziewać się naprawdę, że na drodze może wydarzyć się bardzo wiele rzeczy. No a jeżeli chodzi o alkohol, to ten rok też delikatna tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Ale jeszcze myślę, że w tej kwestii mamy dużo przed sobą i tych kontroli trzeźwości, chociażby dzisiaj czy nadchodzący weekend, na pewno nie zabraknie. No bo mimo tych lepszych danych, to jednak 300 osób zatrzymanych dziennie, myślę, że też robi wrażenie. To jest ta nieuchronność również kary i należy mieć tego świadomość. Wiemy również, że w akcji bierze udział nie tylko cała armia właściwie policjantów, ale też nowa technologia, w tym drony, i te drony pomagają wyłapywać tych, którzy łamią przepisy. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji był naszym gościem. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. First, Remy Wolf, czyli propozycja do listy. Głosować można do jutra do godziny 12 na stronie Trójki, ale też w aplikacji. A teraz absurdy. Co zrobić, gdy najdzie nas ochota na coś słodkiego? Dwóch młodych mężczyzn postanowiło pójść do sklepu po lizaki, dokładnie 100 lizaków, i tak zaczęły się kłopoty. A już teraz więcej o tym Marcin Krężelok w absurdach z Wokandy. Absurdy z Wokandy. Któż z nas nie lubi łakoci? Wiadomo wszak, że dobrze wpływają na nasze samopoczucie, choć niekoniecznie na zdrowie. Niektórzy dla słodyczy zrobiliby bardzo wiele. Dwaj panowie, 18 i 22-latek, postanowili zabrać sobie ze sklepu 100 lizaków. Wydawać by się mogło, że najpoważniejszym mankamentem ich niecnego planu może być próchnica. Co wam na głowę upada przez to zdrowe zęby chyba, nie? Nasi antybohaterowie, złapani na gorącym uczynku, o lizaki postanowili się bić jednak z właścicielem sklepu. Policja szybko schwytała łakomych bandytów. Wskutek badania alkomatem okazało się, że we krwi mieli nie tylko miłość do słodyczy, ale i po 2 promile alkoholu.